لکه بعض کسانو سوی او خو دا علماء چه سوی دا دی قیانوس والے دا دی قیانوسیت تی اوس ابل از بتا سو خپل کتلی چه پا اسلام کے دا دفی نشتا دیو تا خپل تازیرات ہوئی گا و اسلام کا خجر تا دا نشتا قرآن و حدیث کی نشتا خبیصه که قرآن و دا حدیث نا خبر قدم پا قدم تا تی دا غلن لاس کٹ کا چه کم قاتل لے غق احساس کا یا سو کا دیت پیرا والا اور چه کم سڑی زنا و قرآن آغسر دا وی دا قرآن و حدیث کی نشتا خویخ و جد دا قرآن و دا حدیث لا کم شیر و دا قرآن که خدا طولی دا فیشتا اولا دا اخبار لکلی و اسلام کی دا نشتا قرآن و حدیث کی دا نشتا خویخ و جد دا لکم پلا گانی اغا بدر نیر شی چه دا خبری و وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ وَبِشَكَّ مُنْكُمَانَ كَوْ پتا مِنَ الْكَاذِبِينَ دَرَوْجُنُ نَا فِي دَاوَتِ الرِّسَالَةِ پدې داوی د رسالت دی چې ته زه رسولم ته دروځنه رسول جب سمرا سخت الفاظ وی لیکن مسله دا ده ته سړی هر سمرا سختی کوي خطبه ورپسې نه اوچته او بیا پدې موقع چې معاملات د دین وی دی کې به بالکل ته جذبات کې ناراضه اوچته کې بنا هغه کا هر سوې خطبه نرمه سره هغه سړی پوه کوي تبا که نرمه نا کارا خی تبا ورپسی سخته گینا کنینو چو اوسی او کمکل سڑه دی اگت تاسو کمکل ہوئی نو هم در نیو دو درزو بس ان یو زی تری چاسا که ملاقات لطلیو دیر نیک انسانو اگسا که ملاقات للارو لر انگو علاقو نو بحان رو رو اگلی ونیو خمونگ دا پتا نو نو زی تری چی سڑه زی نو پتا خونه لگی تاس چاسا کرا لے یرمو خودی عالم سا کرا لو دسا اپس کی دا سې دا هغه سره خپل لور په ضرورت راشي چې زړه ته دعا وکړه موږ ترا ته وکړو موږ ته دعا وکړه ته دعا وکړه چا په لاله نه غرور وي خفکه ګای ما عالم وې دا لیوانې دې ته درسې لیوانې هم ځان ته لیوانې نه وي ترز مې دا چې لیوانې هم روح ته لیوانې وي په دې پوهیږي هغه زما په شان څوک نشته دلته ورته سوې قال وې چا حضرت هود علیہ السلام یا قومي سمر نرم له جرا زما قومه لیس بی صفاعتن زکم اکل نیم پا ما کم اکل تیا نشتا بے وقوف نیم بے لار نیم اقل اللہ اللہ دیر را کرے دے اولی لئنی ادعوکم الی توبہ زکا تاسو بلم زی توبی تور کم سڑے چی توبی تبلی نیادو ساتے دے ادو خیارانو کار دے کم اکل سڑے تا خط طرف ترا بلی او خیار سڑے بتا دی طرف ترا بلی چی بئی دا غسیزو نفریدا دینا توبو باسا دا غلط تیری خر دی طرف ترا نچ سوک تا ته دعوت د دې خبر درکې نا کوم کل کې دي شي چریم نه ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه رسول د طرف رب العالمین الله پیغمبر را لګلې رسول را لګلې او تاسو را لګلې مچ الله تاسو اصلاح وکړي کار به مسی او بلغکم رسول متا ساره سالات ربی پیغامات در خپل زما درک چې کوم خان دی غر عالم تاسو ته رسول وانا لكم ناس ونوزستا سر پارا خیر خائم فی ما ادعو الیکم پاغ دین کی چیز تاسو بلم اغیتا کم دین تا چیز تاسو بلم نفائی کی زستا سر پارا خیر خائم خیر خائم یعنی خیر لطوم ستا سر پارا چی دا کم دین طرف تا زتا سو بلم او پاتی شدہ خبرہ امین انزا امانت گرم پا حاغ سبانی پیغاماتو در رسالت باندے امانت گرم دا دیر پاراول گورا مخ دانو التا داو براو گورا بلغکم رسالات ربی و انصح لکم التا انصحو دے دلتا ناسحون دے اغا سیغا دا مزاری دا سیغا دا اسم فائل دا فعل مزاری دا درات کی پسبان دے پا دوام استمرار تجددی دی تو ایخا مسلسل مسلسل مسلسل یوشے او دا حضرت نوح علیہ السلام پا حوالتا استماع پرون ویلو چو مسلسل دا غی دعوتو کنو التا سیغا دا مزاری مثبت ذکر شوید دی دا پارچ دا درات پا دی تسلسلو کی دیتا استمرار تجددی وی مزاری مثبت پا دی دلالت دی او دلتا لفظ ناسحون سیغا دا اسم فائل دا دی کیا گا استمرار دوام نشتا لکا گا مخی چکم بل داری چی دلتا لفظ دا امین سیواشا التا امین نو وجہ داری چی دی حضرت حود علیہ السلام تا سوی کمکل ہوئی صفیح ورت ہوئی او قانون داری چی دی کم سڑی عقل کار نکی نو آگا کی خیانت وی آگا کسی بھی خیانت وی پورا خبر آگا نکی پاگی کی سا دن بریدہ لکی مکی تینا کٹ را کٹ کی سا خبر ہو کی او سا خبر آگا پرید نو تاسو دا نسبت پی ما تا کرے دے ما کی کم کلتیا نشتا زا امینم دا اللہ دا طرف نا چه سمرا پیغامات ما ترازی حود علیہ السلام ورطوی ناغذ تاسو تا بیانو دانا دا چه ستاسو دا نظری مطابق سما بیان کری دی او سکی ما خیانت کرده ده پت مثال پدیو رسیده امین دیده پاروی چه تاس با مخی ما تصفی ہوئی کمکل او کمکل خلی چه خبر دینی ما خیلی دیده لیتی نستاس زین که دارا نیشی جکن در رسالت سفر آئیزی پریخی دیو سیمون تبیلی نا امین انداتی که دیر پارسی واده مخی لفظ صفاحت ذکر شده او د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام په بیان کې دانو هغه ورته ضرارت لفظ ویلو لیکن هغه شفاعت لفظ نو مستعمل کړی یاد دي درته بیا ورته وی او عجبتم آیا تعجب کوه تاسو ردی خبرنا انجا کوم ذکرون چراغ تاسو وحی نبوت پیغمبري ذکر په معنا د وحی سره په معنا د پیغمبري سره مر ربکم د طرف درښت تاسو نه علی رجلین په یو کس کوم منکم چا غم تاسو نه دي ام تاسو د قوم نه دي ان دغه قوم دے دغه نسب دے تاسو کې دی او تن انتخاب الله کوي یعنی ځان یادې او ماته نبوت راکنه دا تاسو نه هی بغنه پدې کې تعجب څه خبره ده او ډیره پارا لیون زرا کوم چې وی ری تاسو پرون تاسو نه دا فائدہ در رسالت بیان نه لیون زرا کوم چې تاسو وی ری دا الله دا عذاب نه دا پیغمبر راغله هم دې پارا چې دا الله دا عذاب نه مو یری دا خو هغه ته دا غي د خبرو جواب ورک چې ګوره کما کلتیا دا نسبت ماته مکوې ما چې څومره احکام الله مال را لګیلې دي هغه تاسو ته رسولي اوس ورته د الله غ احسانات او نعمت یادې وذکرو یاد کړئ جعلکم چوګر زور تاسو الله تعالی خلفاء آبادون کی دزمکی خلیفہ معنا آبادون کی مکه عادیانو هغه الله تبارک اوس انداز دي قوم د نوح علی السلام هغه الله تبارک دغه راغی طوفان کنا اوس عادیانو تاسو را لې تاسو آبادون کی دزمکی وګرځولې من بعد هلاک قوم نوح پس هلاک دا قوم دا نوح علیہ السلام نا تقدیر دے من بعد هلاک قوم نوح چی دا غی قوم اللہ هلاک نو تاسو دا غی نرست راوست دے تاسو آباد ان کی دزمکی ہے دم رحسان اللہ در سر کردے او بل وزادکم فی الخلق بسوا اور اللہ تعالی زیاد کردے تاسو لرا فی الخلق پا پیدائش کی بسوطا فراخی ستاسو پا دے پیدائش کی ستاسو پا دے ساخ کی ستاسو پا دے بدن کی ستاسو پا دے جسمانیت کی اللہ تبارک و تعالی فراقی روز را خط خط او دنگ دنگ ستاسو نمائے سر پشاند کبی بھی اسلی او گمبتی زمو خیال لے دا گمبت چنو لانی پا بلا سم رہی دا سی خولی بدنونا خط خط مضبوط طاقتور بس توتن مانا فراقی دے جسم او قوت شا یا بس توتن مانا سدے دیر والی دے نسل دیروالی دا نسل لیچا اللہ ستاس نسل سمرا سیوا کرے وزادکم او سیوا کرے او زیاد کرے گا اللہ تعالی تاسو لرا فی الخلق پا پیدائش کی بسطا فراخی اللہ ستاسو پا دی خلق ستاسو پا دی جسمانیت کی دی وجود کی اللہ فراخی روز دی را یعنی خلوی دنگ خٹ پٹ وجود در کرے دیتا وزادکم اور اللہ تعالی سیوا کرے دی فی الخلق پا جسمانیت ستاسو کی بسطا قطوالی و قلاوالی اللہ خو قطان کریے لولی نو بستا پا مانا دا قوت سرشو بستا تن پا مانا دا زیادت دا نسل سرشو او بستا تن پا مانا دا قطوالی سرشو نا اللہ جسمانیت کی تاسو رخ قطوالی اندر کردے خد دنگ دنگے عبداللہ ابن عباس وی دا ٹولو نا دنگ سل گزاو مندرے نا مندرے ساٹھ گز سو چکے نا بس سمرہ سمرہی گز اوچھے غر پسر گمبت جوڑے خوشے دنگ دا سید اجمیر تلکو پورا ہے کنا کاری وړو ته کونته وي بل څه وی چې دې تخې جدرې ګنټې به لګي چې درې ګنټې کې خې جنو بس عادیان دي نم دي هم نه دینه دنګ ویلې په لاګا نه فاس کرو یاد کہ تاسو اعلی الله نعمتنا ده الله تعالی بل ځای بیانې امدکم بعمال و بنینا و جنات و عیون و مقام کریم الله تعالی څه درکړي دي مالونه درکړي دي ویلې بابا نشته پکې دا تاسو خو یو ځای نه کنه بل ځای وومي ته مالونه درکړه اولاد درکړه باغونه درکړه نهرونه درکړه خیستا خیستا مکانات در کر نور تے نصف والے تا تور سیزنا اللہ تعالیٰ در کری دا غنیامتو نا دی بل صورت کی دے بیان دی دلتا دی بیان نشتا امدکم بی اموالی و بنین اللہ تعالیٰ در مال در کر اولاد در کر و جنات باغون در کر و عیون نہرون چینی ار طرف تے و مقام خیستا خیستا مقاماتی دی کورون تا مگورے چی دای دل در کری خدا شید سیبا چی چالا دیر ور کی ناغا دیر نا فرمانش لعلکم تفلحون دیر پار چی تاسو کامیاب شے چې کوم راخسته خبري ورته وکړندې ستوي قالو نو ورته اجي تنا آیا راغلي تمه تا سره پارا دې پارا الا عبد الله چې موږ سو کو بندګي کو دا الله تعالی وحده یو الله دا وحده په معنا د لا شریک دا چې الله تعالی چې هغه سره شریک سو نشتا تاسو کلیا ما مخ کې ویلو ها وا خو شه کنه او کنه پروسه کال نه لګول ته وا خو شه چې وحده اضافه سره راشن مراد نه لا شریک له وي ها دا کلیه یاد ساته چې اضافه تر راشي کنه معرفه راشي په تو کې جلالیت بیا دا کلیه ذکر کړی دا لنا عبد الله دې لپاره چې موږ بندګي وکړو د الله تعالی وحده چې نشته لري شریک غسر سو وعده معنا نشته لري شریک سو دا غسر دلته پتا ما وانا زرا فريد مونگا ما هغه بوتان کان یا بو دوا باو نه چې زمنګ مشران بداغي بندګي کولا ابا په معنا د مشران سره دي زمنګ مشران چې کوم خدایانو بندګي کولا غو مونږ فريد او دی یو الله دې ته دا خبره ناشنا ښکار دي چې یو خدای په دادو مر ضرورت څنګه پوره کوي الکه دا خدای لدی پوره کوي تاسو خاصی ویلي دي چې دا ګوره د یو سو خدایانو یو له نومې خو چې دا ساخیاله ساخیه معنا سره د خدای نومې ساخیو د خزنو مې ولې ته ځکه خدای پاک وایي کنه تاسو یې پوره خدای نه د خزنو لا تو منا تا ټول پر خزنو یو ته ساخیه وی دی په باندې باران وري او بل چې کنه د ساخین بل ته به سي حافظه په سفر کې چې کنه دابو زمون حفاظت کی دابو نو ګټه به جوړه کوي دا زمونږه حفاظت کی درېم ته به راځي کوي او بوته به راځي کوي دای مونږه دا مالټي مالټي او دا څنګه کوي دا چې زمونږه لدی راکړي او سلور مې چې کنه هغه سو هغه ته به سالم وي وي ته تمام آفات نه مونږه بچي سلور خدایا یو نن ولا سیخو ساقيو او د بل نوم سو حافظو او د درېم نوم رازقا او سلورم سالم اسی ولا نمونه دا صفات کوم له پیدا کوي لکه دی چې دا ماشه د پروت دی او دې ته څوک نسبت کوي زه کوم خاصه دا کمپیوټر نه وي کیندې دی هغه غږ خدای خدای کمپیوټر په زمانه کې چې دا کار څه ودی ته نو معنا دا شو چې و نظر ما دا خدایان چې دا ما کوم تاسو ته بیان کړ کان یا بو دا باو نه چې دې بندګي به زمو مشران کولا یا ورته سوې ایمان نه لري فاتنا اراونه مونږ ته به ما غاز اپتاي دونه چې ته یاره مونږ داغې نه تای دونه معنا چې ته مونږ یاره داغې نه د کوم عذاب نشه ته مونږ یاره بس دا غزو دا میدان هغه عذاب له پیش ان کنتا من الصادقین کته درشت نه پدې خبره کې کتا سو خبره نه مننه الله به مهلاک کی ته پدې درشت نه نه ځکه مونږ د تناس یو عذاب راو قال ان حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام ورته قد وقع علیکم یقینا راضی به دا عذاب پتا سو باندې یقینا راضی به پتا سو باندې وقع په معنا د وجب لازما په معنا د یقینا راتلو سره قد یقین قد وقع یقینا راضی علیکم پتا سبانے میر ربکم دے طرف در اب زمانہ رجسن عذاب رجس اصل کی ویلے کی کی چاہتا رجس اور رجس یو شیر ہے پنا معنی زنگ زنگ پی جانے زنگ سرم شیر تبا کی کی کنا نو معنی دلتا دا عذاب دے چھ عذاب پتا سو راضی وغضب اور دارنگے قہر دا باری تعالی غضب اور غصد اللہ تعالی بس رال پتا سو قد وقع قد وجب قد لزم دا شیر تاثر لازم شو واجب شو یعنی یقینا راضی پتا سبانه ز رب دے طرف نصر راضی عذاب راضی دا خو ورته وی نو بیا ورته وی هاوی دې دا تاسو چې سماته یادوي داسي دي اته یاد دلونه ني اره تاسو جګړه کوي ما سره هي اسماء ان فبارد خالی نمونه کې سمیت موها چې وضع کړی دي دان مونا کې خو دي دان مونا انتم تاسو ابا او کوم تاسو مشرانو چې تاسو دا ساقيره په مونږ باران وري دا سالمه دا منگ دا مصیبتونو نا سفر کی دے تکلیف نا بچ گئی دا رازقه دا منگ لرزق را گئی اور دا رنگی دا سالمه رچ دا سچل گئی منگ دا نور آفات نا بچ گئی نا دا سو حافظہ سالمه رازقه اور دا نمونه چی خیدی کنا دا ساقیہ دا خود تاسو علا نمونه خیدی دے کانی کسی بھی چی تاسو دا ساقیہ دے مالا برا گئی کانی کالا برا گئی ازان نمج دیجی جلد چی اسمائل پاغ نمونو کی سمیتو موها چی تاسو ور لدا نمونه خیدی چې دې دا کار کوي دې دا کار کوي دې دا کار کوي مان زل الله نظر علی گله الله تعالی بها په خدای تو دې سيزونو من سلطان دلیل نقلی نوهشتا نه عقلی دلیل شتا نه شرعی دلیل شتا تا سره په دې څه دلیل دې چې رابط دې څه دې دا خدای دې مثلا فن تذرو تاسو انتظار کوي د نزول د عذاب چې الله به پتا سو عذاب راولي انی ماکم من المنتظرین زت اصل انتظار کوم تاسو من انتظار کوي اور بس دا عذاب په خدای باندې راځي دا عذاب په څنګه راغی بیا فانجیناه بس بمن حضرت هود علیہ السلام والذین اور حق کسان ما هو چې د ملګریو به رحمت مننا په خپل مهربانه هغه کرخه لکیرو ته نتاو کړه نای کې سو سلې طوفان ای ته سنوي وقطعنا فريق لمنغا دابر الذين جړ دا کسانو کذبوا بیااتنا چې درو جنې غړلا ته نسم و ما کانوا مؤمنین او نو دې ایمان لرون کی په سبان دې دې بیا څکل جړ ور کټک وارسلنا علیهم ریحا صرصرا الله وی تیز سلې می پیرا اوستا فی ایام النحسات اغرب چې د دې لپاره نام مبارک وي د دې لپاره نام مبارک وي هر پکې نو مسلسل بل ذکر راځي وا ما اذن فاولقو بریح سرسرن الله په دې باندې هلاک کړو اواتیتن ذرتون د سلیوا سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حصوما واشفي اثرت مسلسل داس پر کول به کټ کول به فتر القوم فيها سرا دا بلاګان به جدي داس پر تل کړ کجرو پشان كانهما جاز نخل خاويه آیا داس دي اډټ کجرو پشان داس په دسمه ک باندې وسو دا حال ترى لهم من باقي چديو کیشتا الله يوم بگنيشتا دا سوره حاقه کې بیا د دې تفصیل ان شاء الله رسول راځي چې دا غزا په الله د سلیه راوست وایلا عاد لکلم قوم اعتاقهم قوم د دوی نسبی د دوی رور د دوی رور وته څه کوي رور غره صرف د نسبی ته بار سره دینی ته بار سره نه ځکه کافر دي مسلمان خدای رور خو چون کې دایي د قوم او قوم ولا ته ضرور نسبت کیږي هود داوود علیہ السلام قال نو حضرت هود علیہ السلام دې ته زما قوم اعوذ الله تاسو الله تعالی واحد غنه یو غنه شریکانو او سرمنی سه نشته تاسو لپاره من الله حقدار د بندګي غیره علاوه د الله تعالی نه بل څوک نشتا افلا تتقون آیات تاسو نه یریږي د الله نه معنا دار استفهام تفریقی دې چې د الله نه یریږي او یریږي قال الملو الذين نو غټانو مشران او هغه کسانو کفرو چې کافرانو من قومه هغه نور غټان چې مسلمانانو غینا د کافرانو غټانو ان الله نراک بین منتال را فی صفاتن کما کلتیا کی دی وقت قولی وجدار چتمنگ بلی داسو دین ته چمختنه مونږ ته دانو معلوم نه پیجن و ان الله نسن کو مونږ خیال کو پتا باندې من الکاذبین درو جن چت درو جن بس درو جن نسبت ورته قال پتا دی چا چت دی پیغمبر ائی قال وی حضرت هود علیہ السلام ای زما قوم علی سبی صفات نشتر پما باندې سلیوان تو لیوانی نیم کما کلیم دی وقوف نیم ولكنني رسول من رب العالمين لكن ذا رسول من طرف رب العالمين ديوانه باغ سوقي چاغه غلط ته سړي بلي سو تا سو دار توبي طرف ته بلم چې توبو بس او باندې حکم رسول تا سره سالات رب احکام دي چا او پیغامات در خپل وانا لكم اوس استاد پر پدي خبرو کې چې دا تاسو کوم طرف ته بلم نازهن خير لټون کې اور دارنګ سیم امينم امانت کریم پر فرائض در رسالت کې یک زمانه خیانت نه شي او عجیب تمہایا تعجب کہا تاس دے خبرنا انجاکم ذکرن چراغ تاسا وحی نبوت من ربکم دے طرف دربنا علا رجل منکم دے طرف درب ستاسو نا پیو تن ستاسو او دیل پار لیون ذرکم چو یری تاسو دا اللہ تعالی دا قہر و دا عذاب نا واسکرو یاد تے تاسو دا نعمتن جعلکم خلفا چیوی گرزو لے تاسو عباد ان کی دزم کی من بعد قوم نوح الفضل حلاک دا قوم دنوح علیہ السلام نوزادکم او زیاد کلے دے تاسو لرافل خلقی پدی جسمانیت کے بستتن فراخی پدی پیدائش کے فراخی ستاو سیوا کری دا یا دیر والد نسل داغلی دے یا غٹ والد بدن مراد دے ہر یو چیش فس گرو آلا اللہ یاد کہ تاسو نعمتو ندا اللہ تعالی چی تاسو لے مالو ندرک لا اولاد درک باقو ندرک چینی مشتا خیست کورونا لعلکم تفرحون دیر پار چی تاسو کامیاب شے کامیابی ان پدی کری چیو انسان دا اللہ نعمت یاد کیو شکریو بس قالوا نو دی اجه تنایا راغله تمنګ ته دیره پار لینا عبد الله چې مونږ بندګیو خدای الله تعالی وحده دی یو الله چې غسر شریک څوک نه وي ونظر پرې دوم ما هغه خدایان کان یا عبد الله باونه چې بندګی په کوله دوی مشرانو زمون فاتنا بما ترول مونږ ته هغه عذاب تعیدنا چې ته یره مونږ هغه عذاب نه ان كنت من الصادقين که ترشتونو نه چې دا کوم عذاب نه مونږ یره ترشتونه نه نه قال نو هود علیہ السلام ورته قد وقع علیکم واجب شو لازم شو یہ پتا سبانے دے طرف اگر افتا سنا رہی سن عذاب و غضب و قہر دباری تعالی اتجادلوننی آیتا سو جگڑا ہو اختلاف کوئے محصرا فی آسمائن پا بارد دغا نمونو خدایانو کے سمیتو موحا چدا نمونو والا تاسویقی دی چدا ساقیر او دا حافظر او دا رازقر او دا سالمالا و آباؤکم اوستا سو مشرانو ما نزل اللہ نظر علی گلے اللہ بہا و خدای توب دی سیزنو بانے من سلطان انس دلیل فانتظرو انتظار کوئے دن نزول دا عذاب انی ما کوم زوم تاثر د انتظار کوم کو نه پان جاي نه هو بچ الله تعالی وي محمد عليه السلام او هغه کسان ما هو چې مل ګری د رحمت منا په خپل مهربانه سره وقطانا اور پری کو مونږه دا در لذينا جړ دا کسانو کذبو بیاتنا چې درو جن غړ لا تو نه زمون و ما کان مومنین نو دې ایمان نو لږه اتکم بینتم من ربکم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. درم واقعہ بیانیگی د دین مخ کی واقعات قوم عاد بیان شوا چې حضرت هود علیہ السلام د دین سبی اور قومی شخص الله تعالی دوی تولی ګلو کله چې غید الله او د الله د رسول خبره اونمنلا الله تعالی په غی باندې عذاب راوستو سلې په راوستا او غی ختم کړل. بیا داغی قوم نرستو الله تعالی د سمودیان و قوم راوست. په حقیقت کې دا سمود اور عاد دوار خپل میس کی برون دی برا نکان دی دا دی اولاد اللہ بیا دزمکی آبادون کی اگرزول دی توم اللہ تعالی دیر طاقتون ورکڑیو لکا سنچ پرون تفصیلا بیان شو دا تعمیر پا فن کی دا دی تجربہ اور مہارت زیاد سیوو خیستہ خیستہ لڑے لڑے بنگلے محلون بدی جوڑول اور دارنگی غرون بے تراشل لکا پرون تفصیل شویو او پاغی کی بے زان لا کورون جوڑول. حضرت صالح علیہ السلام اللہ دوی تولی دو دا نوجوانے نے واخلی تر بڑاپی پوری حضرت صالح علیہ السلام پا دوی محنتو کو زانی پہ دیر زیاد ستڑکو لیکن دا بدبخت قومو دا ٹسنا مسکید اللہ دوی دا دولت پا نشکیو دولت نشه چې چاته وخی جی ناغی باندی بیا دی چا خبر اثر نکی دوی باندی هم اثر نکی دا تردی پوری چې حضرت آی صالح علیہ السلام دا بڑاپی عمر طور سید بڑاوالی عمر طور سید نا دی کسانو یو مشورہ اکڑا چی دی خمان پریدینا همیشه من کدا دعوت را کئی دا اللہ دی یووالی او دا خپل پیغمبره او داسی داسی خبری را تکی دن خو منگ تنگ شو خو منگ داسی او خبر دتا مخکی کو چی دی اغا کولی نشی نو بس زمنگ نبا دی بیا غلی شی اور منگ سر با خبری نکی دا غی دا میلی او رزوا اجتماع دا ٹولو وا حضرت صالح علیہ السلام تا دا خبر اوڑان دکلا چی تا خو دیر مودا منگ تا داسی داسی خبری اکڑی یو شرط لگو که دا پوشی نو بیا با منگا تاو منو او تا چکم دین روڑے دے پا غیبانی با منگا ایمان روڑو خواہ غبر بدائی چی دا فلانے غر زمون چی دے دی غر نا دی دا سی یو اوخا دی یو کانی نا پیدا شی چی او اوخا دی دا سی دا سی وی دلس و میاشت بلار بدی وی او دا سی دا سی صفات پا غی کی وی نو کچر تا دا سی کاروشا نا منگ با فتا بانی ایمان روڑو. حضرت صالح علیہ السلام دینا کلکا وعدہ واغستا پا دے خبرہ باندے نو حضرت صالح علیہ السلام مرتوئی چھ گور زمان اللہ تا دا گران ندی اغا اسبابو تا محتاج ندے ستاسو ذہن کے بدائی چوخہ پیدا کی گی نو مخ کے خام خواد دے مور اور پلار بوی نا دا اللہ قدرت پا دی سیزن باندشتا چھ بغیر دا مور اور پلار نا ہم یو شیل عجود ور کولشی زما خدای پا دے قادر دے دا بہو کی خوکتا سی ایمان را نوڑلو نبیا مسئلہ دادا چکلا فرمائشی معجزائی امت توشی او غید آغی بی قدریو کنو اللہ انیسی مانا دادی چا اللہ با بیعتا سو عذابی خوخ مخبل دا اغی پا دے خبر با نکلکو چی نازمان دا مطالبہ دے حل شی دا حضرت صالح علیہ السلام دو رکات موزکو اور دا اللہ نے او وقتا چھ خدای تا تسگران ندی بے مورا و بے پلارا دا سی سیزو نا تا پیدا کولی شی نو دا مطالبت دی حل کے جدی با ایمان روڑی اگا غر کے دا سی حرکت را گئی یا اگا کمکان چھ دی و تا کولیو اگی کے دا سی حرکت را گئی لکا سنگا ہے اچھ رچاوی دا ولادت وی اور بے اللہ تعالی ہم پا دغا صفات و سرا دا اگا کانی نا ان دغا سی لوی ڈیل ڈول والا اوخا پیدا کرا بلار بو دلسو میاشتو لنگ هم شوا استاسو اغا مطالبه پورا شوا ما سرمو چکم عهد کرده دینا اغا عهد اس تر سرک ایمان برا لی نو پا دغا کسانو چکم مشرو نو اغا پا خپل عهد باندې کلک ٹنگو لالو سندستی اغا ایمان رالو مشرف پا اسلام شر اور سرنور مرگرم دا سے قوم ٹول تقریبا دیتے تیارو چی دی اسلام روڑی لیکن دی بوتانو پجاریان یعنی داغی غصدی من جوران دی داغ بوتخانو والا آغا من جورانو دی بانی محنتو کو او دخپل خبری نی رسو کرل ایمان طرف تے پرید خودل نو کمو کسان ایمان دارو لیکن زیاد کسان دا پارا دغ کسان دیا رکاول جور جو چی تاس ایمان مرو لے. حضرت صالح علیہ السلام دیر شفقت د خپل امت سره د هر پیغمبر شفقت وی ورته وای چې ګوره هغه شرط پوره شو او تاسو ایمان را نوړو زه درته یو خبره کوم نصیحت درته کوم پام کوئ چې داوخه ستاسو په وړاندې الله پیدا کړه بغیر د چانه لان باندې دا کسې نه وي د دې بې ادبي ونه کوي هسې نه دا زخمي کوي هسې نه دا اوټه کوي قطعاً ګوره دې ته سوای ما ورنہ اللہ تعالیٰ با فتا سبان لی عذاب را ولی یو غلطی مو دغا اکڑا چھ ما سرمو معاہدی کڑی بیا غمو ماتی کڑی او بیا چھ دی اوخی تا تاسو اس تکلیف فرس ہوئے نو دا زمان یاد ساتھ ہے چھ بیا با فتا سبان لی اللہ سزا را ولی او بے ورط داوی چھ گورے دا اللہ دے طرف ندا حکم دے چھ علت یو کوئے و یو کوئے پاغی باندے ددائی گزرے اوقات پولکے یو چی نہیں سمود تا سمود هم دا دی وجه نوی چه سمود اصل که ویلگی کی قلت دوبو تا دوبو کموالی تا نا حضرت صالح علیہ السلام اغیط دا فیصله ورولا چه دا او خدا یو رز بعد دی چینی او دی کوئی دا او بداس کی او یو رز تاسوس که حیوانات تیس کی زان لکه جمع کوئے خو گره تعدا بنا کوئے چه کم رز دو خدا غدا غیدا و چه کم استاسو دا غد استاسو دا ان الماء قسمتن بینهم دا بس تاسو پا میس کی تقسیم دی یو رز دا دید پار دا یو رز تاسو دا پار دا لیکن تاسو پا گوری دا نکوئے چه کم رز دوخی دا پار دا و تاسو نقصانو رسوئے دا غی بدنم سا داسی ہو دا خو معجزو رنگولیم سا داسی خیستو او قدرتی طور حیوانات پا دا غی نیری دل چه دا با داسی خکارشو کنا دیرائی طرف تا نساروی اگر گڑی بیزی خواگانی بطول تفتی دی دیرائی سر تا او کدا با آغا طرف تاو خطن آغا شیزونا با بل طرف تاو تماشا وا بس یو رس بدیو بس کلی چکل بدیو بس کلی دا حوز آغا با بیتولی اس کلی سبب یا نورا حیوانات و میوانات تا بنا پاتی که دی خود دعوی چی بل رس باندی بدی دم را پی اور کول چی هر یو کور بزان لد آغین لوخی گدا کول دا خو موجزا وا او با بزای باندی دم را پی با اللہ پدی که پیدا کرو دی باغ استعمالول اندغسی سلسل شروع بیغم با دا اوخ سره دلا بچا باندې دا بوج نو چه تبا پاندو آخر آلی و تبا پاندو آخر آلی و دا بساتی صرف دم رو ورطا ویلیو چه دغا پابندی خو پتاسو نیشتو چه تاسو دا دی خزمت کروئے البتا چه دا کم چراگا کی سریگی نو آغا چراگا کی تاسو بید منی کوئے نا بس دا پابندی بینی بی منی کوئے پرید خدا از مکرا چه کم زی دا سریگی دا بخلو آخو خوری تاسو تمہیں دا دی پلی دو بانے بدا ساروی تخت دل نو پا دغا کلی که یو دو زنانوی دا غی ساروی دیرو نو آنگا ساروی پا دی مندو ترلو بانده با درزی ہوگی پاتی شو ایلو بے مندو والی ورزش پی والا خوک نو چه ماخام برالا نو دا خد بدغضب وی خدا کنو دیر خیستا داری میو کنو دیر خیستا یادو ساتا خطرناکا فتنان دک کبلا دی چه دا صدر تا پختو کیوان شیطان حرامی چه دا جال کی دی کنانو بس پدې جان کې لولې بلاګان نه ختي دی او لاندې راځي دې جان نخلاصې دل کرا دی.